से लग जा तू, मैं हूँ तेरा दीवाना, मुझे तुझ से मिलने से रुकेगा क्या जमाना, छोड़ूंगा ना साथ तेरा, छोड़ूंगा ना साथ तेरा, मैं सब कुछ लुटा दूंगा तेरी चाहत में, वो दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत।